Molt bon vespre. Bona nit, tothom. Bé, explica'ns una mica doncs, com va anar el partit, un partit que no va tenir massa història, no? No, la veritat és que vull dir, se'ns va complicar una miqueta al principi, perquè vull dir, vam sortir a resoldre el partit ràpid, però vam fer 3 o 4 pals, vam marcar un gol, llavors ens vam fer un gol en pròpia porta, vam estar uns minutets que llavors no vam, que estàvem, vam baixar la guàrdia, però llavors ja vam tornar a remuntar i la cosa va anar bé. I la segona part ja va ser pràcticament un entren. És el que comentes tu, no? Una segona meitat que va ser doncs, més fàcil del que es preveia, no? Sí, sí, la veritat és que sí, perquè vull dir, va ser, vull dir, estaven entregades, tenien la defensa molt adelantada i de veritat va ser jugar, diguéssim, a un entrenador a trencar fora de joc. Va ser un dels millors partits de les teves noies o creus que hi ha hagut algun partit que han jugat quant a joc, em refereixo, o no quant a gols? No, quant a joc no va ser dels millors que han fet, va ser, possiblement hi ha hagut altres molt més bons. Ja et dic que vull dir, va ser, excepte el lapsus d'aquell de 10 minuts, vull dir, la superioritat va ser tan gran que vull dir que no crec pas que no va tenir res d'història. Crec que les nenes, vull dir, inclús van baixar una mica el pistó. Com ho fas per motivar les jugadores? Quan es va guanyant una 6, doncs sembla fàcil, no? Sí, la veritat és que vull dir, no fa falta motivar-los, vull dir, més si el resultat és tan clar, no? Perquè vull dir, el que fa falta és dir-los que no, que no baixin a que no relaxin, que intentem coses, intentem fer coses, intentem aprendre coses, intentem provar coses noves, perquè vull dir, era tan forta la superioritat que, bueno, en aquest cas, el que vam fer, ja dic, que ho he dit abans, és fer un entreno per mirar de trencar fora de joc de diverses maneres. Uh-huh. En parets, en passes curts, en canvis d'orientació, entrada a la segona línia, en fi, va ser això tota la segona part. Josep, el vostre rival, l'Estartit finalment guanyava 6-0 al Banyoles, continua tot igual, sembla que us ho jugareu a principis d'any, doncs, tot el camp de l'Estartit, no? Sembla ser que així serà, perquè vull dir, veig que estan molt forts ells també, vull dir, elles també estan molt fortes, i crec que no fluixen, i suposo que això, nosaltres tenim un partit difícil primer abans de jugar amb elles, que serà amb el Sant Pere, però vull dir, crec que es jugarà tot el camp de l'Estartit. Quines sensacions et queden, doncs, un cop ja disputades unes quantes jornades de la marxa d'aquest equip, Josep? Les sensacions són molt bones, vull dir, també s'ha de reconèixer que aquesta lliga és molt irregular per als equips. Hi ha uns equips que poden estar a la part de dalt, hi ha uns equips que estan en una segona fase, hi ha uns equips que de veritat, vull dir, estan molt per sota de tots els altres. Però vull dir, les sensacions són bones, ja ho tinguem en compte, que són nenes que venen de diferents equips, vull dir, doncs, tenen tanta qualitat i són tan bones que de veritat és molt fàcil treballar amb elles, és molt fàcil. També ressaltar l'entrega, el que comentaves tu ara, no? L'entrega de les teves jugadores, no? Sí, això sí, ho tenen, la veritat és que dic, són tan bones, per mi són tan bones i tenen tanta qualitat que vull dir, és molt fàcil treballar amb elles, torno a repetir el mateix, perquè el que els dius ho capten de seguida. Doncs Josep Camps, tècnic d'aquest femení del Peralada, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera, desitjar-te un bon any 2011 i que es puguin aconseguir els objectius d'aquest Peralada. Moltes gràcies i bones festes a tothom. Doncs el mateix.